یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار ما مکر محرم جنت کی طرف دیدار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار خیر کا گناہ او جرم نمو بشمار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار رحم فضل ستا غواړو په عقبا موږ به حشر دا تم کړو رسوا موږ به حشر دا تم کړو رسوا غواړو مو پیرت احسان لا تا قهر غفار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار ما مکر محرم جنت کی تلفل دیدار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار ما مکر محرم جنت کی تلفل دیدار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار خیر کا گناہ او جرم نمو بشمار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار خیر کا یو هر سو بار پا گناہ لانا یو مایوستا لرحمتو لانا یوم آیو استال رحمتو حس گنامون دستا پر زد کڑی کلھارا یا پروردگارا یا پروردگارا یا پروردگارا یا پروردگارا یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار ما مکر محرم جنت کی تلفل دیدار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار لومو دا شیطان دا دنیا زندان کاریو حیران یو عجز ناتوان کاریو حیران یو عجز ناتوان ستا پزل چینا میرا نورا یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار ما مکر محرم جنت کی تلفل دیدار یا پروردگار یا پروردگار پروردگار یا پروردگار یا پروردگار ستا پزل کرم غواړو په هر دم راکړې لشیطان امن هر قدم راکړې لشیطان امن هر قدم مکړې احمد خردو زخی غنی بادار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار ما مکړې محروم جنت کی تلخ پل دیدار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار خیر کا گناہ جرمون مو بشمار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار یا پروردگار